को अपना रे धर्म प्यारा, सबको अपना रे धर्म प्यारा, सबको अपना रे धर्म प्यारा। ओ धर्म का तत्व समझ कर, ओ धर्म का तत्व समझ कर, चलने वाला नारा नारा, चलने वाला नारा गा, चलने वाला नारा, चलने वाला नारा, सबको अपना रे धर्म प्यारा, सबको अपना रे धर्म, सबको सबको अपना रे धर्म प्यारा। धर्म धर्म में भेद बहुत है, धर्म धर्म में भेद बहुत है, धर्म धर्म में भेद बहुत है, ईश्वर एकाकार, ईश्वर एकाकार, ईश्वर एकाकार, ईश्वर एकाकार, भक्ति मार्ग वो एक धर्म है, भक्ति मार्ग वो एक धर्म है, भक्ति मार्ग वो एक धर्म है, देश भक्ति का प्यारा सबको, देश भक्ति का प्यारा सबको, देश भक्ति का प्यारा सबको, अपना रे धर्म प्यारा, सबको अपना रे धर्म प्यारा प्यारा, अपना रे धर्म प्यारा, अपना रे धर्म प्यारा, अपना रे धर्म प्यारा, सबको अपना रे धर्म प्यारा।